Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Meya wa jiji la Bujumbura wataka viongozi wa tarafa kuvalia njuga migahawa yote isiyotimiza kanuni za usafi kwa kufunga migahawa pamoja na vilabu. Na daraja linalopatikana kwenye barabara Bujumbura Rumonge maarufu Pomoha limombione kubomoka iwapo hakuna kile kitakachofanyika, na hapo ni baada ya kuripotiwa momonyoko unaopatikana kwenye daraja hilo. Na kina mama wanajihusisha na biashara ya ngono wilayani Rumonge wanasema kuwa walichukua maamuzi ya kutembea na kinga. Kuna haya na mingineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo ya ngoza na Kubwimana Alphonse. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Usafi mdogo ambao unaripotiwa kwenye baadhi ya migahawa na vilabu vya maeneo tofauti ya jiji la Bujumbura ndicho chanzo cha maradhi yanayotokana usafi mdogo kama kipindupindu. Amefahamisha hayo kiongozi wa idara ya afya jijini Bujumbura, Akindavi Cleophile, alipokuwa katika mkutano Jumatano hii na meya wa jiji la Bujumbura na viongozi wa madhehebu tofauti pamoja na viongozi wa tarafa. Meya wa jiji la Bujumbura amewataka viongozi wa tarafa kufunga migahawa yote na vilabu ambavyo havitimizi kanuni za afya. Ni ripoti yake Jean-Marie Vianne Ngendakumana. Alipokuwa akiwakumbusha kanuni za usafi wakaji wa manispaa jiji kuu Bujumbura, kiongozi wa idara ya afya jijini hapa Bujumbura alieleza kuwa kudumisha usafi ni kitu ambacho kitasaidia kupambana na maradhi yanayosababisha na ukosefu wa usafi kama vile kipindupindu. Daktari Cleophile Akindavi anatoa wito kwa viongozi kutilia manane swala hilo. Mukibano aho turi turabona ko ndani ya jamii kuna tatizo ya ukosefu wa vyo safi. Je, munafahamu kuwa kuna nyumba zisizo miliki vyo? Hiyo ilikuwa ni jukumu kwa viongozi wakata na mita kuwatoza faini watu hao na kuwasaidia kujenga. Mutani Kinama kuna nyumba iliyopatikana ikiwa na watu 9 wanaogonjwa kipindupindu. Tulipofika eneo hilo tulikuta sehemu hiyo panaishi watu 74 wakiwa na choo moja tu. Unasikia kuwa hali hiyo itasababisha madhara. Alipokuwa akitoa mtizamo wake, mkurugenzi husika na usafi jijini hapa Bujumbura alieleza kuwa mikahawa na vilabu vya pombe huwa vikisajiliwa bila kutimiza vigezo. Mimi sijui kibali kinaitwacho sukuveri kwa Kifaransa kilipotokea. Kibali hicho ndicho kinasababisha watu kufungua vilabu na migahawa watakavyo. Kama alivyo sema Bi Akindavi, ni bora watu hao walipe ushuru, kwa sababu watu hao unapowasogelea huwa wakionyesha vibali walivyopewa na viongozi tawala. Kingine kinachosababisha hali hiyo ni kutowajibika ipasavyo kwa viongozi tawala kwa kuchukulia hatua migahawa na vilabu hivyo visivyo timiza vigezo. Kwa niaba ya meya wa jiji kuu Bujumbura, anatolea wito viongozi kuchukua nafasi ya kwanza kwa kufungia milango, vilabu na migahawa hiyo isiyo timiza kanuni za usafi. Tuzingatie ushauri wa baraza kuu la usalama kwa kutilia manane walivyo tuomba. Viongozi tawala mshirikiane na idara ya afya ili vilabu na migahawa visivyo timiza vigezo vipigwe marufuku. Hakuna azimio ingine, mwajulishe kuwa watafunguliwa wakati ambapo wataonyesha ripoti ya kuheshimisha kanuni za afya. Kwa lengo la kudumisha usafi jijini hapa Bujumbura, mkurugenzi wa idara ya afya anatoa wito kwa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kufanya wawezavyo kwa kuzagaza maji safi maeneo yote ya manispaa jiji Bujumbura ili hali hiyo ifikie kikomo. Shukran Jean-Marie Vianne Ngendakumana. Na heka takriban 8 za mashamba ya michikichi ndizo tayari kukauka kufuatia maji mengi ya mto Dama wilaya na mkoa wa Rumonge ambao unazagaza maji hayo katika mashamba yenyewe. Wakulima wa michikichi hiyo wanawataka viongozi husika kukarabati mto huo. Katika ofisi inahusika na kukuza zao la michikichi, kazi hiyo inahitaji uwezo mkubwa, wamezidi kujieleza. Daima na ukurasa wa kilimo ni kwamba ufundi wa kupambana dhidi ya maradhi yanayokabili mmea wa ndizi kwa kung'oa mgomba wa ndizi wenye maradhi hayo badala ya kung'oa shamba utaendelea kufanyiwa utafiti nchini kote kabla ya kufunza wakulima wa zao hilo. Hayo yalifahamishwa Jumatano hii mkoani Muyinga kati ya Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira na wadau wa sekta hiyo ya kilimo. Ni wakati mwaka mmoja umepita ufundi huo ukijaribiwa mkoani Muyinga. Na daraja nalopatikana kwenye barabara Bujumbura Rumonge maarufu Pomuha laweza kubomoka muda wote. Hapo ni kufuatia mmomonyoko unaonekana kwenye ngambo zote za daraja hilo. Baadhi ya raia wanaofanya kazi zao kando na daraja hilo waeleza kuwa hali hiyo yasababishwa na mvua kali ambayo inaripotiwa siku hizi. Raia hao waeleza pia kwamba jumba la kitalii lililopo kando na daraja hilo laweza kubomoka iwapo daraja hilo halitokarabatiwa haraka. Raia hao wanawataka viongozi husika na miundombinu kushughulikia kwa haraka swala hilo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na watoto wapatao 75 ndio watoto 75 wa mkoani Ngozi, wengi wao ikiwa ni wale walioacha shule wafatiliwa na kituo cha watoto OIDEB. Lengo la harakati hiyo ni kuwasaidia watoto hao kutosahau kuandika, kama anavyoeleza mwakilishi wa shirika hilo mkoani humo Felix Sindaigaya. Mwanaharakati huyo anasema kuwa harakati hiyo inalenga kuwarejesha watoto hao shuleni kama harakati hiyo ilivyofanyika mwaka uliopita ambapo watoto takriban 90 walifuatiliwa na kituo hicho. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba baadhi ya kina mama ambao wanajishughulisha na biashara ya ngono mkoani Rumonge waeleza kuwa walichukua maamuzi ya kutembea na kinga au kondom. Wabaini kuwa ni katika lengo la kujilinda kuambukizwa maradhi ya ngono kutokana na kuwa washirika wao huwaeleza kutokuwa na kinga hiyo. Mwenyekiti wa shirika hilo linalojumuisha wafanyabiashara wa ngono anasema kuwa maamuzi hayo yalipelekea kupungua kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na ujauzito usiotarajiwa. Tumsikilize. Sisi tulikubali kutumikisha kondomu kwa sababu kondomu ndo kinga ya vyote. Ndo kinga inaweza kukulinda ujauzito, hii ugonjwa ukimwi, ayama ugonjwa ya zina, yote vimoemu. Na ndo maana sisi tuliamua kutumikisha sasa kwa tunatembea nako kwa mfuko, tunatembea nako kwenye mfuko wetu. Muliona faida gani? Faida ipo kwa sababu mwanzo maukimwi alikuwa ni mengi, mamimba sana. Lakini kwa sasa mtu wa kumwa ukimwi hamna kwa sababu tunakaamini sana. Alafu sasa tukikamata na kutoa mamimba hivi hamna. Mwanzo ulikuwa unasikia fasi fulani pamekufa mtu fulani kwa sababu ametoa mimba. Lakini hivi kabisa tunamshukuru Mungu kwa sababu hivi hayo matatizo ya hivyo hamna. Kwa sababu hivi hata ukibeba mimba unajua hiyo ajali umeamua na ndio unazaa sasa. Lakini mwanzo ulikuwa unabeba mamimba pasipo kufikiria, pasipo kujua hata baba wa mtoto ni nani, unaamua kwenda kuitoa na hapo hapo unakufa. Lakini kwa sasa kabisa sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu mimba hivi ni ndogo, maukimwi sio sana, japokuwa tunafanya kazi kagumu, lakini tunamshukuru Mungu. Mwenyekiti wa shirika hilo linalojumuisha wafanyabiashara wa ngono alikuwa akihojiwa na mwenzetu Elini Bel ni Bigira. Daima na ukurasa wa afya ni kwamba kuna uwezekano kuwa mume na mke wanaishi pamoja, mmoja akiwa na virusi vya ukimwi na mwingine afya ikiwa sawa. Wakati huo kuna haja ya kujikinga ili pasiwepo maambukizi ya virusi vya ukimwi. Baadhi ya wale waliohojiwa na Radio Isanganiro wanathibitisha hali hiyo na hata wataalamu wa afya. Lakini hata hivyo umakini unahitajika ili kuepukana na maambukizi kati yao. Habari za kimataifa. Kinshasa. Mataifa 17 ndiyo aliarifiwa kuhudhuria kula kiapo kwa rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi, rais ambaye alipigiwa kura tarehe 30 Disemba mwaka jana. Na huko Venezuela, spika wa bunge ajitangaza rais wa nchi hiyo. Mengi zaidi na mwenzetu Pablo Ernest Barjuavo. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashuhudia tukio kubwa la kukabidhiana madaraka kwa amani kati ya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila. Kwa mujibu wa RFI, marais 17 kutoka nchi za Afrika wanatarajia kuhudhuria tukio hilo. Hata hivyo, marais wawili wa nchi jirani, Paul Kagame wa Rwanda na Edgar Lungu wa Zambia, ambao walitilia mashaka matokeo ya uchaguzi wa urais wa Disemba 23 mwaka jana, hawatohudhuria sherehe hiyo. Marekani imetoa wito kwa serikali ya Sudani kuanzisha uchunguzi wa watu waliouawa katika maandamano yaliyozuka hivi karibuni nchini humo na kuitaka kuachiliwa huru waandamanaji wanaozuiliwa. RFI inaeleza kuwa Marekani imetoa kauli hiyo ikisema kuna uwezekano wa kurejesha uhusiano mzuri kati ya Khartoum na Washington. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani ni ya kwanza tangu kuanza kwa maandamano nchini Sudan Disemba 19. Sintofahamu inaendelea nchini Venezuela saa chache baada ya spika wa bunge Juan Guaido kujitangaza rais wa mpito wa nchi hiyo, huku rais Maduro akisema yeye ndiye rais halali wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa RFI, Nicolas Maduro ambaye amesema bado ni rais wa Venezuela anayetambuliwa na katiba ametangaza kuwa nchi yake imevunja uhusiano na Marekani, akishutumu nchi hiyo kwamba inalenga kupindua kimabavu utawala wake. Tayari mataifa saba ya Amerika Kusini, Brazil, Colombia, Chile, Peru, Ecuador, Argentina na Paraguay wametangaza kumuunga mkono Guaido kama rais halali. Hata hivyo, jeshi la Venezuela limekataa kumtambua Juan Guaido kama rais wa mpito wa Venezuela kwa mujibu wa waziri wa ulinzi. Shukran Ernest Pablo Wardjua. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina budi kuiteremsha nanga na kushukuru kwa umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho bila kumsahau ni mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.